Teraz kawa mielona MK Cafe Premium i krema. Tylko 25,99 za 500 gramów. A pomidor malinowy luz jedynie 9,99 za 1 kilogram. Netto. Wielka moc oszczędności. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 9 kwietnia, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Oko za oko, ząb za ząb, wojna celna nabiera tempa. Kandydatka Lewicy na prezydenta wybiera się do prezydenta na rozmowę o składce zdrowotnej. Koalicjanci zaskoczeni. Niemcy dogadali się w sprawie przyszłego rządu. Unia Europejska i Chiny wprowadzają cła odwetowe na produkty ze Stanów Zjednoczonych. Unijne kraje zdecydowały o nałożeniu 25% ceł na ponad 1700 amerykańskich produktów. Chiny podwyższyły cła na amerykańskie towary do 84%. Prezes Europejskiego Banku Centralnego wzywa Unię Europejską do uniezależnienia się od zagranicznych platform płatniczych. Kluczowe systemy jak Visa czy Mastercard znajdują się w rękach amerykańskich korporacji, które zarabiają na prowizjach od płatności. I tak, polski system BLIK zamierza rozszerzyć swoją działalność, jednak ma pewne ograniczenia techniczne, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii. Kody, które dobrze znamy, zawierające 6 cyfr, oznaczają, że jest określona liczba permutacji, czyli możliwych kodów do uzyskania. Już dziś napotykamy na próby wyłudzania pieniędzy przez właśnie serwery, które specjalnie non-stop wywołują te kody. Przy wzroście skali na całą Europę, BLIK po prostu musiałby fundamentalnie zmienić ten model, w którym operuje. Wsparcia ze strony rządu oczekuje branża motoryzacyjna. Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, mówi, że polska branża to głównie usługi oraz producenci komponentów samochodowych. Polska tutaj w tej materii może stać w korzystnej sytuacji, mając tak duże zaplecze, jeżeli chodzi o produkcję komponentów, a pamiętajmy, że z punktu widzenia, czy z perspektywy rynku amerykańskiego, Polska znajduje się na 11 pozycji w rankingu firm dostarczających komponenty do produkcji. Wczoraj premier Tusk spotkał się z reprezentantami branży motoryzacyjnej. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców nadal dzieli koalicjantów. Kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat wybiera się w poniedziałek do prezydenta na rozmowę w tej sprawie. Ustawę Sejm przyjął w ubiegłym tygodniu. Senat zajmie się przepisami pod koniec kwietnia. Wicemarszałkini Senatu nie zamierza czekać do końca kwietnia i jeszcze na etapie prac parlamentarnych chce przekonywać Andrzeja Dudę do tego, by zawetował ustawę. Magdalena Biejat powiedziała, że senatorowie Lewicy będą walczyć do upadłego, żeby ta ustawa nie weszła w życie. Przyjdziemy tam razem do prezydenta Dudy, żeby rozmawiać z nim o tym, że system ochrony zdrowia należy naprawiać, a nie go demolować. Zaskoczony planami Magdaleny Biejat jest senator Koalicji Obywatelskiej Tomasz Grodzki. Umówiliśmy się, że różnice załatwiamy w obrębie koalicji. A jeżeli one są trudne do pokonania, nie biegamy na skargę gdzie indziej. Barbara Oliwiecka z Trzeciej Drogi zaskoczona jest postawą nie tylko wicemarszałkini Senatu, ale całej Lewicy. W moim odczuciu to jest łamanie też takiej umowy postanowień koalicyjnych. To jest niepotrzebny, kampanijny przekaz Magdaleny Biejat, który sieje duże zamieszanie. Ministerstwo Finansów uspokaja, że obniżka składki nie zmniejszy wpływów do budżetu NFZ-u. Sylwia Białek, Polskie Radio. Certyfikaty antykowidowe za gotówkę. Tak mieli zarabiać lekarze i pielęgniarki w jednej z łódzkich przychodni przez co najmniej rok. Do łódzkiego sądu wpłynął akt oskarżenia w tej sprawie. Najwięcej na fałszowaniu certyfikatów miała zarobić organizatorka procederu, której grozi teraz nawet do 10 lat więzienia, mówi sędzia z Sądu Okręgowego w Łodzi Grzegorz Gała. Zarzuty, które są postawione, zagrożone są karą surową, bo nawet do 10 lat pozbawienia wolności. W zależności od konkretnej osoby, te korzyści majątkowe uzyskane z tego procederu sięgają nawet 100 tysięcy złotych. Pielęgniarka miała pozorować szczepienie, wylewała szczepionkę, naklejała plaster, a w systemie wpisywano fałszywą informację, na podstawie której wydawano paszport covidowy. Grupa oskarżonych liczy w sumie 10 osób. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z Polską, przekazał przyszły kanclerz Niemiec w czasie prezentacji ustaleń koalicyjnych. Chadecy Friedricha Merza porozumieli się z socjaldemokratyczną SPD. Jednym z priorytetów budowanego gabinetu rządowego jest walka z nielegalną migracją, dlatego pojawił się temat granicy z Polską. CDU, CSU i socjaldemokraci chcą cyfryzacji państwa i aktywizacji gospodarki opartej na nowych technologiach.

die if we'd walk the same. Hi Elon, czyli Sef Daliza, rok 2022, płyta Raving Dahlia. Sef Daliza została dzisiaj ogłoszona jako jedna z headlinerek, które pojawią się na tegorocznej edycji festiwalu Audio River. Powiedziałam, że te wiadomości dotarły do nas z Łodzi, no bo festiwal Audio River po raz drugi odbędzie się właśnie w tym mieście po, chciałoby się powiedzieć, dekadach, ale tak naprawdę po wielu, wielu latach bycia bardzo mocno związanym z Płockiem. Audio River rozgościł się w Łodzi, no i ten line-up, który został już zapowiedziany na tegoroczne wakacje, będzie prawdopodobnie jednym z najszerszych, jakie Festiwal Audio River dostarczył nam do tej pory, ale z każdej dziedziny muzyki tanecznej są to naprawdę bardzo dobre, konkretne i sprawdzone strzały. Śledzimy to, co może do nas jeszcze dotrzeć z tego festiwalu, ale teraz zatrzymamy się w miejscu pod tytułem Nowość wydawnicza i to jakże zacna. Baby, took a minute to understand you. 21 minut po godzinie 19. Stella i Baby Brazil w rotacji. Jeżeli tak ma brzmieć wiosna, niech zostanie z nami jeszcze przez kilka minut. Drugi utwór z tej płyty, a za chwilę więcej o wydawnictwie. 80 days around the world. Now it's hard to find you. I'm the boy and you're the girl. Let me dance beside you. In the gardens of Adam and Eve, a poem about the Wild West and Buffalo Bill. Pretty faces a knock on your door. You send them away like you sent them. Past the point of no return, went a little further. If you need to crash and burn, I'll be the observer. In the gardens of Adam and Eve, a poem about the Wild West and Buffalo. You send them away like you sent them before. The time flew by. You go by the rules, but the rules don't apply. Pretty faces that knock on your door. Don't send. AT Days, a wcześniej Baby Brazil, czyli dwie propozycje z najnowszej płyty greckiej artystki Stelli, płyta zatytułowana Adagio. Ja wspominałam o tym wydawnictwie już w rotacji przy okazji singli, które ukazywały się na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, no i mówiłam o tych dużych oczekiwaniach i też o tym, jakiego rodzaju klimat jest zapowiadany przez Stelle. I tak jak wspomniałam wcześniej, wiosna nie tylko może pięknie wyglądać, pięknie pachnieć, ale też doskonale brzmieć, bo ta płyta to jest po prostu perfekcyjna ścieżka dźwiękowa do tej pory roku, która miejmy nadzieję zaraz znowu uraczy nas promieniami słonecznymi. Taka wydawać by się mogła marzycielska, ale to pewnie duża zasługa greckiego pochodzenia samej Steli, no i też tego, że w końcu przy okazji piątej płyty zdecydowała się na zaśpiewanie kilku utworów w jej ojczystym języku. To dodaje tajemniczości, bo nie każdy pewnie ten język zna. Ja go nie znam, więc muszę sobie wtedy pomóc trochę tłumaczeniami, ale warto spędzić ze Stellą każdą najdrobniejszą minutę, nie tylko wiosny pewnie. Będziemy bez wątpienia wracać do tej płyty, myślę, że nie tylko w rotacji, ale też w innych trójkowych audycjach. A teraz sięgniemy po singiel od tej She, Best Believing. Tay She i Best Believing, czyli najnowszy singiel od tej artystki kolumbijsko-kanadyjskiej mieszkającej na co dzień w Nowym Jorku. To bez wątpienia jedna z takich postaci, które no, poszerzają te rejony muzyki popowej, alt-popu, jak pewnie niektórzy chcieliby powiedzieć, używając wydawałoby się dwóch sprzecznych określeń, ale tak, Tay She dba o to, żeby emocje, które są wyczuwalne i słyszalne w jej muzyce, były prawdziwe, a do tego posługuje się po prostu klasyczną kompozycją, zwrotka, refren, zwrotka, no ale tu się wszystko ze sobą zwyczajnie zgadza. Rotacja @polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy i przywołuję go po to, żeby zachęcić wszystkie osoby słuchające naszą audycję do kontaktu. Kusi mnie, żeby powiedzieć, że mam wejściówki na OFA do rozdania, ale to nie jest prawda, żeby ktoś sobie nie pomyślał. To był żart, po prostu patrząc na naszą skrzynkę mailową widzę, jak dużo tych maili spływa przy okazji rozdawania karnetów na OFF Festival w rotacjach prowadzonych przez Kubę Ambrożewskiego i zazdroszczę mu trochę tych wiadomości, które no, spływają falami, więc może ktoś będzie miał dzisiaj czas i ochotę, żeby się przywitać i dać znać, w jakich okolicznościach mu rotacja przygrywa. rotacja@polskieradio.pl. Pensaba que contigo iba a envejecer, en otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día y solamente verte en el atardecer. Si me van sola, mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda. cabrón. Vamos a hacerlo otra vez. Como anoche, como anoche. Miesiące mijają, a tutaj dalej nic, to znaczy nic się nie zmienia od stycznia. Bad Bunny i jego ostatni album The Beat Ear Arma Photo cały czas gra, wraca, przypomina o sobie w najmniej oczekiwanych i spodziewanych momentach, chociaż ten ostatni, no to akurat taki dosyć oczywisty, bo Bad Bunny pojawił się w popularnej YouTube'owej serii Tiny Desk, gdzie w wersji minimalistycznej zagrał kilka utworów właśnie z tej płyty, tych najbardziej korzennych, tych najbardziej portorykańskich. Także tam odsyłam, jeżeli ktoś chciałby posłuchać Bad Bunny'ego na żywo, no a płytę można sobie oczywiście włączać, kiedy nam się tylko podoba. Teraz mam nadzieję, że słuchaczom rotacji podoba się najnowszy utwór od DJ-a Pythona. We'll be right back. DJ Python i singiel z jego krótkiego, bo takiego epkowego wydawnictwa I Was Put On This Earth. Zapowiadaliśmy wcześniej w rotacji, że DJ Python zdecydował się częściowo na współpracę z innymi artystami, ale tutaj akurat propozycja, która zamyka tę epkę, już w pełni instrumentalna i też w pełni w klimacie właśnie takim pythonowatym. A klimat, który dominuje na naszej płycie tygodnia, to przepiękne, przestrzenne, gitarowe granie. Mowa o najnowszym albumie Panchico Ging Go. Pod jednym z ich postów na Instagramie można zobaczyć dużo komentarzy Polska, Polska, Polska. To oczywiście post, w którym informują, że pojawią się na tegorocznym OFF Festiwalu. So, and your honey cry. The Artist Is Absent, czyli druga propozycja zapowiadająca płytę Jennifer. Wspominałam o niej również w ubiegłym tygodniu, jeszcze przed taką pełnoprawną publikacją tego singla. Teraz już z nami jest, więc możemy go grać w rotacji. Na coś zawsze czekamy, coś się ukazuje, no i czekam na jutrzejszą rotację właściwie, bo słyszymy się jutro znowu po godzinie 19. Michał Jakubik i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Nie czekamy już na długo grającą płytę DJ-a Koce, bo ona także z nami jest. Bush Taxi to nagranie, którym zamykamy nasze dzisiejsze spotkanie.